Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, izzeti, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin rivayet ettiği, İbn Hibban'da da var, bir hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şerif, camileri devam etmek hakkında. Ukbet İbni Abd'den rivayet olunmuş radıyallahu anh. Şöyle buyuruyor Efendimiz: Mâ min abdin yahrucu min beytihi ila guduvin ev revahin ilel mescidi illa kânet hutâhu hatveten kefareten ve hatveten hasene. Mâ min abdin, hiçbir kul yoktur ki mümin kullardan tabii kastedilen, yahrucu min beytihi, evinden çıkıyor ila guduvin evrevahin ilen mescidi, sabahleyin mescide gitmek için veyahut akşamleyin akşam veya sınamaz gitmek için evinden çıkıyor olmasın da illa kânet hutahu, muhakkak onun adımları, yani böyle bir kul, mümin kul evinden sabahleyin veya akşamleyin, geceleyin mescide gitmek üzere çıkarsa muhakkak illa kânet hutahu, huta hatve kelimesinin çoğulu, onun adımları ne olur? Hatveten kefareten, bir adımı, bir attığı adım günahlarına kefaret olarak yazılır ve hatveten haseneten, öteki adımı da hasene olarak yazılır. Yani bir günahı silinir, bir hasene kazanır. Bir günahı silinir, bir hasene yazılır. Bir günahı silinir, bir hasene yazılır. Böylece mescide gelip gidenin daha mescitteki ibadetini yapmadan gelmesinden, gitmesinden dolayı günahları affı, mağfiret olur. Onun için biz müminlerin, Müslümanların namazları kılmamız lazım. Çünkü namaz dinin direğidir. Erkeklerin de, mazereti olmayan sağlıklı erkeklerin de, tabi mazeret nedir? Mesela yürüyemiyor ayağı, şey, evinden çıkıyor olmasın da illa kânet hutahu, muhakkak onun adımları, yani böyle bir kul, mümin kul evinden sabahleyin veya akşamleyin, geceleyin mescide gitmek üzere çıkarsa muhakkak illa kânet hutahu, huta hatbe kelimesinin çoğulu, onun adımları ne olur? Hatveten kefareten, bir adımı, bir attığı adım günahlarına kefaret olarak yazılır ve hatveten haseneten, öteki adımı da hasene olarak yazılır. Yani bir günahı silinir, bir hasene kazanır. Bir günahı silinir, bir hasene yazılır. Bir günahı silinir, bir hasene yazılır. Böylece mescide gelip gidenin daha mescitteki ibadetini yapmadan gelmesinden, gitmesinden dolayı günahları affı, mağfiret olur. Onun için biz müminlerin, Müslümanların namazları kılmamız lazım. Çünkü namaz dinin direğidir. Erkeklerin de, mazereti olmayan sağlıklı erkeklerin de, tabi mazeret nedir? Mesela yürüyemiyor ayağı, şey. Tabi mazeret, mescide gidiş mazereti, sudan bir mazeret olmaz. Yorgunum, halsizim, canım istemiyor, yemekten sonra ağırlık bastı ve bunlar mazeret değil tabi efendim. Mesela ayağı yürümeye müsait değildir, hastadır, efendim ayağında rahatsızlık vardır, yürüyemiyordur, o mazeret. Veyahut yolda bir tehlike vardır, sel vardır, bilmem camiye gitmesine engel, ciddi bir şey vardır, o mazerettir. Onun gibi ciddi olacak. Yani sudan bahanelerle şeytanın aldatmacası değil. Efendim mescide gitmesi lazım. Namazı mescitte kılması lazım. Eğer gittiği mescit mahalle mescidi ise 1'e 27 kat sevap alır. Yani evde 1 alacaksa aynı namazı kıldığı zaman mahalle mescidinde 27 kat sevap alır. Ama mescidi cuma ise, yani cuma namazı kılınan büyük mescitse, o zaman 50 kat sevap alır. Camiye gidip namaz kıldığı zaman. Bir de işte camide kıldığı namaz 50 kat sevap olduğu gibi veya 27 kat, 25 kat sevap olduğu gibi, her attığı adımdan efendim bir günah affolur, efendim kendisine bir hasene yazılır. Hasene de önemli bir mükafat, Uhud Dağı kadar önemli, büyük bir ikram, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, efendim hediyesi, mükafatı. Sonra ayrıca camideki insanların içindeki mübarek hayırlı kimseler hürmetine, efendim kusurlu kimselerin de ibadeti beraberce kabul olur. Yani evde belki o şahsın ibadetini Cenab-ı Hak evde kılsaydı kabul etmeyecekti. Çünkü kul kusurlu, bazı sebepler var kabul etmemesi için Cenab-ı Hakk'ın, etmeyecekti. Ama camide cemaatle olunca artık cemaatin içinden şu kul da kusurlu, ben bunun ibadetini kabul etmeyeyim buyurmaz Cenab-ı Hak. Hepsini kabul eder diye müjde var. Oradan da kârı oluyor. Efendim daha başka nice hem dini sevap yönünden uhrevi, hem de dünyevi, hatta sıhhi faydalar oluyor camiye gidildiği zaman. Rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kutlu hocamız söylerdi. Yani omuzların böyle sıkı sıkı birbirine temasından bütün bir safta insanlar saf olunca, tabii insanın vücudunda elektrik var. Bu elektriğin efendim böyle omuzların temasından dolayı insanlardaki elektrik bozukluklarını düzenleyip sağlıklı insan olmasına sebep olduğunu, ağrılarının, sızılarının tedavi olduğunu da söylerdi. Rahmetullahi aleyh, nur içinde yatsın hocamız. Demek ki efendim camide namaz kılmaya çok önem vereceğiz. Cami Müslümanların toplantı yeridir. Camiye gideceğiz. Namazı, ibadetimizi orada eda ettikten sonra da tabii cemaatle de ilgileneceğiz. Kardeşlerimizle konuşacağız, hal hatır soracağız. Gelemeyenlerin neden gelemediğini düşüneceğiz. Mahallemizde yapılacak işler varsa onun müzakeresini yapacağız. Müşterek hayırların yapılmasında katkıda bulunacağız vesaire. Yani toplumun canlı efendim bir faaliyet merkezi olmalı cami. Onun için Bursa camileri ne kadar güzeldir. Mesela Yeşil Cami'yi düşünün. Bursa'ya gidenler mutlaka ziyaret etmiştir. Onu misal veriyorum. Onun gibi başka camiler de çok. İçine giriyorsunuz caminin. Efendim camiye girmeden önce daha ayakkabılarınızı çıkarttığınız dış kapının dışında hem sağda hem solda İki büyük mekan var. Kim bilir ne işte kullanılıyordu onlar. Yani caminin harici. Ondan sonra caminin kapısından içeri Bismillahirrahmanirrahim giriyorsunuz. Karşınızda bir şey fıskiyeli, efendim havuzcuk, yani çadırvan diyelim. Efendim öyle bir güzel bir şey. Onu da görünce hoşunuza gidiyor. Şarıl şarıl sular akıyor. Orada abdest alma imkanı var. Sonra sağ tarafınızda, sol tarafınızda açık ve kapalı mekanlar, yani eyvan şeklinde veya oda, kubbeli oda şeklinde. Odaların içinde ocaklar efendim. Demek ki oraları misafir kabulünde kullanılan, ders yapım müzakeresinde kullanılan yerler, yani namaz yeri değil. Ondan sonra yürüdüğünüz zaman ileriye doğru 6-7 merdivenle çıkıyorsunuz daha yüksek bir yere. İşte onun orası mescit. Ön tarafında şey var, mihrap var, sağında minber var. Yani camiyi sadece namaz kılıp gidilen bir yer olarak düşünmemiş ecdadımız. Böyle ocağıyla, toplantı yerleriyle, oturmasıyla, ısınmasıyla efendim namaz dışı içtimai güzel çalışmaların, sevaplı hayır faaliyetlerinin yapılmasına müsait olacak bir takım bölümlerle beraber düşünmüş. Tabii Bursa'da bir caminin içinde yer alan bu küçük bölmecikler Devlet-i Aliye büyüdüğü zaman, İstanbul başşehir payitaht olduğu zaman artık caminin etrafında müstakil efendim binalar haline getirilmiş. Yani küçük olmaz burada, nüfus kalabalık, hizmet daha büyük çapta diye. Efendim bakıyorsunuz caminin yanında aş evi, caminin yanında efendim Darüşşifa, caminin yanında medreseler, caminin yanında efendim bimarhane, hastahane, efendim böyle çeşitli hizmetler ayrı binalar halinde. Süleymaniye'ye bakıyorsunuz bir şehir gibi, yani bir külliye ki namaz kılınan yeriyle, şifahanesiyle, aşhanesiyle, efendim hanıyla, medresesiyle, her şeyle tam bir efendim her şeyi tamam, eksiksiz dört dörtlük diyorlar musiki tabiri olarak. Efendim her şeyi eksiksiz bir şey. İşte bu şeyi gösteriyor. Ecdadımızın ibadeti, İslam'ı iyi anladığını, İslam'ın sadece namaz kılmaktan ibaret olmadığını kavradığını, namazın dışında da Müslümanların içtimai vazifeleri, birbirleriyle muhabbetleri olması gerektiğini çok iyi kavradıklarını gösteriyor. Caminin bir muhabbet yeri, toplumun sorunlarının çözümlendiği, düşünüldüğü, konuşulduğu bir efendim hayır kaynağı olarak kullanılması. Çok güzel. Yani o Bursa camilerinin, Orhan Camii gibi, Yeşil Cami gibi camilerin örnek alınarak yapılması lazım. Bence şimdiki camilerin yanlış yapılıyor, eksik yapılıyor, bilinçsiz yapılıyor şimdiki camiler. Kubbeli bir kısımdan ibaret sanılıyor cami. Hayır, Bursa Camii'nin bir efendim baktığınız zaman şemasına, yani tasarımına, efendim ne, hangi bölmeleri var, o bölmelerin hepsinin vazifesi var. Şimdi hakikaten şimdi de o ihtiyaçlar var. Avluda oturuyorlar hacı dedeler, hacı babalar, hacı dayılar, hacı amcalar. Avluda oturuyorlar. Nerede oturuyorlar? Avlunun üstüne bir efendim ya bahçedeki ağaç kesilmiş, yan devrilmiş. Onun üstüne oturuyorlar. Doğru düzgün şey de yok, oturma yerleri de yok. Öyle olmayacaktı. Caminin içinde mekanlar olacaktı. Orada sedirler olacaktı. Ocak olacaktı. Rahat rahat oturacaklardı. Kış gününde çıtır çıtır odun yanıp ısınacaklardı. Namaz vakti gelince namaz kılacaklardı. Namazın dışında dini kitapları okuyacaklardı. Efendim gayet güzel, samimi bir efendim çerçeve, mekan içinde, ortam içinde dinlerini öğreneceklerdi. Çok güzel. Sadece kubbe olarak düşünmek yanlış camiyi. Camileri o haliyle, o ana haliyle, Peygamber Efendimiz'in zamanında nasıldı Peygamber Efendimiz'in camisi? Cami ibadethaneydi, cami mektepti, medreseydi, ilim irfan yuvasıydı, cami efendim toplum faaliyetlerinin merkeziydi, toplumun merkeziydi, şehrin merkeziydi. Hatta elçileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camide karşılıyordu. Bu haline getirelim, canlandıralım. Çünkü camilerin canlılığı taşının, toprağının sağlamlığından, sıvasının, boyasının, nakışının güzelliğinden değildir, içindeki cemaattendir. Eğer bir caminin içinde cemaat varsa o mamur bir camidir. Çok basit de olsa, eski de olsa. İçinde cemaat olmayan bir cami harap bir camidir. Sapasağlam duvarları kesme taştan, betondan, efendim çatısı vesairesi olsa bile. Camileri bu haliyle düşüneceğiz. Camiye gitmenin çok sevap olduğunu bileceğiz. Ve uykunun tatlı olduğu sabah vaktinde yine yorgunluğun çöküp de insanın gevşeyebileceği zaman olan yatsı vaktinde, akşam vaktinde camiye gideceğiz. Geçtiğimiz sohbetlerde her zaman söylerim. Ramazan'da hatalı bir şey yapıyoruz herkes ibadetini arttırırken. Ramazan'da akşam namazları camide kılınmamaya başlıyor. Neden? İftar edilecek diye. Bu iftar, yani bu oruç bir farzın, bir kuvvetli sünnetin yapılmaması için mi emrolundu? Sen orucunu açmak için küçücük malzemeni cebine alırsın, hatta biraz da fazla alırsın cemaatte sağına soluna da ikram etmek için. Ondan sonra orucunu açarsın, namazını kıldıktan sonra gelir iftarını yaparsın. Sanki efendim akşam namazı mecburiyeti kalkmış gibi hiç kimse camiye gitmeyi düşünmüyor. Ramazan'da böyle oluyor. Daha önce camiye giden Ramazan'da gitmemeye başlıyor. Yanlış. Camilerin kıymetini bilelim. Camileri asli görevlerine uygun şekilde algılayalım ve kullanalım, değerlendirelim ve cemaate devam edelim. Efendim sabahleyin Allah rızası için uykudan fedakarlık etmeyi öğrenelim. İslam fedakarlığı öğrenmek, sabırı öğrenmek yoludur. Sabırla insan derece kazanıyor, fedakarlıkla kazanıyor. Yatsı da öyle, yorgun gelse de, yemek vakti olsa da o mazeretleri atlayacak, geçecek, aşacak, camiye gelecek, bu sevapları kazanacak. İkinci hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten Eylemi, Hatibi Bağdadi ve diğer kaynaklar kaydetmişler. Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifin metninde şöyle buyurmuş oluyor. Mavin abdin vera emetin istagfarallaha fi kulli yevmin sebine marraten illa gafarallahu lehu seb'a mi'etin seb'a mi'eti zembin fakat habe abdun ve ev emetin amile fil yevmi ve leyleti eksere min sebi mi'eti zemd. diyor ki Peygamber Efendimiz, bu da bir bakıma müjde, bir bakıma büyük bir ikaz, çarpıcı bir ikaz. Buyuruyor ki, مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا اَمَتٍ. Hiçbir Allah'ın erkek kulu veya efendim hanım kulu yoktur ki. Eme, cariye demek, abd kul demek. Tabi biz insanlar Allah'ın, erkeksek abdiyiz, kadınsak emetullah, yani Allah'ın hatun kölesi. Allah'ın erkek kölesi. Yani köle ne kelime? Cenab-ı Hak bizi, her şeyimize bizi o yaratmış, biz onun kulu olduğumuzdan, kölelikten de öteye ona bağlı ve bağımlı ve onunuz. Yani inna lillah, biz onunuz. Şimdi hiçbir kul veya hanım yoktur ki, hiçbir erkek kul veya hanım kul yoktur ki, İstagferallaha fi külli yemin sevine merre. Günde 70 defa tevbe ve istiğfar ederse, estağfurullah derse, efendim, ediyse, illa gafarallahu lehu sebimiyeti zembin, sebimiyeti zembin. 700 günahını bağışlar. Yani 70 defa efendim estağfurullah derse, 10 misli ile 70'in önüne bir sıfır koyarsak 700. Efendim 700 günahını bağışlar o kulun. Yani 700 günahını 70 defa estağfurullah deyince her bir estağfurullahına 10 günahını bağışlıyor. Demek ki Cenab-ı Hak müjde. Ama arkasındaki ihtarı da Efendimizin çok önemli ikazı, işaret ettiği nokta. وَقَدْ خَابَ عَبْدٌ اَوْ اَمَدٌ. Bir erkek kul veya bir hanım kul ki amile fil yevmi ve leyleti, bir günde bir gecede ekser emin sebimiyetinden bin, 700'den fazla günah işlemişse bir kul, artık o, yani efendim, o kul artık hali haraptır. Ya haip ve hasildir o kul. Yani mahvolmuş demektir. 700'den fazla günah yapıyorsa artık. Günah makinesi mi bu? Yani Cenab-ı Hak 70 defa estağfurullah deyince 700 günahını affediyor. 700'den fazla günah varsa eyvah, o harap olmuş bir kul demektir. Haip ve hasildir. Buradaki tecrübede de şey, demek ki Abdülaziz Hoca Efendimiz rahmetullahi aleyh ocağa batmıştır diye bir tabirle tercüme etmiş Habe'yi. Efendim, artık 700'den fazla da günah varsa o kul zaten yazıklar olsun okula. Vay be, ne kadar günah makinesi gibi, demek ki kusurlu bir kul diye ikaz etmiş oluyor. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, efendim 700 günah 24 saate bölünürse, 750'yi 25'e bölersek yani 30 eder. Yani bir saatte uykusu vesairesi hep uyanık, yani 7 saat 24 saatte insan hep günah işleyemez. Çünkü 7-8 saatte uyuyor. Hiç olmazsa o saatlerde günah işlemediğini düşüneceğiz. Efendim, ama 24 saat günah işliyorsa, efendim 24'e bölersek 1 saate 30 günah düşer. O zaman 2 dakikada bir günah, 2 dakikada bir günah, 2 dakikada bir günah, yani makineli tüfek gibi, efendim, günah makinesi günah işliyor. Böyle bir kul artık helak olmuştur. Yani kapkara olmuş, simsiyah olmuş, efendim son derece bozulmuş ki böyle harıl harıl harıl harıl, vırıl vırıl, zırıl zırıl, efendim günah işliyor. Artık yazıklar olsun ona, efendim mahvolmuştur okul diyor Efendimiz. Yani o kadar günah işlemez umumiyette, tabii olarak iyi bir Müslüman. Hata olarak, dayanamayarak işler, ona da 70 defa estağfurullah deyince Cenab-ı Hak 700 günahına affı mağfiret eyliyor. Tabii buradan çıkartacağımız çok çeşitli şeyler vardır. İbretler, dersler vardır. Bu mübarek hadis-i şeriften anlayacağımız çok incelikler vardır. Kişiler zarifliğine, inceliğine, irfanına göre nice nice manalar çıkartırlar. Başını eğip gözünü kapatıp gönlüne yönelip de derin derin düşünürse neler çıkartırlar. Ama biz kısaca söylemek icap ederse, bir kulun günde 70 defa, 100 defa estağfurullah demesi gerektiğini bir kere aklına yerleştirmesi lazım diye düşünüyoruz. Onun için başka hadis-i şeriflerde de günde 100 defa demek de var. Böyle 70 sözü de özellikle kaydedilmiş. 70 de olur, daha fazlası da zarar etmez, fayda eder. Efendim, çünkü böyle rakamlar verildiği zaman illa bu kadar yapın derse o kadar yapmak lazım, ama daha çok yaparsa daha çok sevap olur diye bildiriliyor bazı hadis-i şeriflerde. Demek ki fazla yapmanın mahsur olmadığını anlıyoruz. Mesela bir hadis-i şerifi hatırlatayım, size söyleyeyim. siz de belki hatırlayacaksınız. Bir kul günde 100 defa La ilahe illallah derse mahşer yerine yüzü dolunay gibi pırıl pırıl nur saçarak gelir. Kimse onun derecesine çıkamaz, erişemez, onun kadar yüksek dereceli olamaz. Ondan fazla diyenler müstesna buyuruyor Efendimiz. Demek ki 100 defadan fazla La ilahe illallah diyen ondan ileri olacak. Demek ki daha fazla derse sevabı daha çok. Onu anlıyoruz. Demek ki günde 70 defa, 100 defa, bazı hadisler, hadis-i şeriflerde 100 defa dendiği için 100'ü tercih etmeli. 100 defa estağfurullah demeli. Affet beni Allah'ım. Ben sana güzel kulluk etmek istiyorum ama bilerek bilmeyerek hatalarım oluyor. Bazen nefsime mağlup oluyorum. Bazen şeytana aldanıyorum. Farkına varmadan, istemeden bazen de efendim zayıflığımdan, naçizliğimden efendim böyle günahlara batıyorum. Ya Rabbi beni affeyle, beni koru. Bana tevfikini refik eyle de günahlara bulaşmayayım. Efendim nefsime uymayayım, şeytana kanmayayım diye dua edip tevbe istiğfar etmeli. Bir vazife bu. Önemli vazifelerden birisi. Tabii bir böyle söyleyip de tevbe etmek var. Bir de insanın günahlarının affı, mağfiretine sebep olacak işleri yapmakla günahlardan silinmek var. Sıyrılmak, kurtulmak var. Birinci hadis-i şerifte onu görüyoruz. Yani camiye yürüdüğü zaman efendim günahlarına kefaret oluyor. Her bir adımında bir attığı adımı günahlarına kefaret, bir adımı sevap ve hasene kazanmasına sebep oluyor. Demek ki namaza giderse affolacak. Bunun gibi başka şeyler de var. Onları da hatırlayalım. Mesela bir insan bir kere günahına pişman olursa, nedamet duyarsa o zaman Allah affediyor. Pişmanlık çünkü içten gelen bir tatlı duygu. Niye yaptım ben bunu? Keşke yapmasaydım. Ah vah diye iç yanıklığı. O zaman affediyor. Sonra abdest alırken, abdestin yıkanırken, yüz yıkanırken, el yıkanırken, ayaklar yıkanırken abdestten vuzularınızı yıkadığınız zaman akan sularla beraber günah affoluyor. Kılınan namazlarla günah affoluyor. Camiye giderken atılan adımlar da affoluyor. Cumalarla, cuma namazlarına devam ederek günahlar affoluyor. Ramazan'da oruçlar tutarak affoluyor. Hacca giderek affoluyor, affoluyor, affoluyor, affoluyor. Yani Cenab-ı Hak birçok temizlenme, affedilme, bağışlanma, günahlardan kurtulma çareleri ihsan eylemiş. Üçüncü hadis-i şerif, sohbetimizde üç hadis okumaya efendim niyetli olarak şey yaptık. Efendim üçüncü hadis-i şerifi okuyorum. Yani çok fazla uzun olup da efendim zihin dağılmasın, ezberlenmesi kolay olsun. Hem de vakitte şöyle herkesin rahatça ayırabileceği bir müsait zaman parçası dilim olsun diye. Efendim, مَا مِنْ عَبْدٍ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ اِلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِ رَجَوْتَنِي وَلَنْ اُحَقِّرَكَ حَرَمْتُ جَسَدَكَ عَلَى النَّارِ وَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. Bu da müjdeli bir hadis-i şerif. Bu akşam, bugünün kısmetimizde karşımıza gelen hadis-i şeriflerden müjdeler çıkıyor. Efendimiz buyuruyor ki, efendim, مَا مِنْ عَبْدٍ, hiçbir kul yoktur ki, mümin kul tabi, تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ, cüzdanını açmış, efendim, kesesini açmış, bir sadaka, tasadduk eylemiş, vermiş bir fakire, bir dula, bir yetime, efendim, bir yere bir hayır yapmış, bir masraf yapmış, hayır masrafı yapmış, bir sadaka, tasadduk eylemiş, vermiş, bir sadaka vermiş. Ne olur? يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ. Ama ne maksatla çıkartıp vermiş bu sadakayı? Bununla Allah-u Teala Hazretleri'nin veçhi pakini efendim kazanmayı düşünerek, yani Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü kazanmayı düşünerek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermeyi düşünerek bu sadakayı vermişse, halis niyetle, اِلَّا قَالَ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününde Allah o kuluna der ki, abdi, ey benim kulum, hitap ediyor. Çünkü abdi, sondaki yer benim manasında. Kulum, ne harfi geliyor ya Türkçe'de. Kulum, kul, kulum. Kulun, kulu. Kulumuz, kulunuz, kulları. Mülkiyet takısı. Efendim, hitap ediyor. Recep seni, sen benden bir şeyler umdun. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle ey kulum diyerek efendim hitap etmesi ne büyük devlettir, ne büyük şereftir, ne büyük nimettir, ne büyük efendim rütbe ve derecedir. Ey kulum, ey benim kulum, sen benden umdun. Yani umarak bu sadakayı verdin, bu hayrı yaptın, sevap umdun. Benden mükafat umarak, benim rızam için yaptın bu işi. Velen uhakkırake, ben de bu sebeple senin bu şeyini hor hakir görmem, seni hakir görmem, seni tahkir etmem. Efendim, madem ki sen beni düşünerek böyle yaptın, az veya çok veya sen kusurlu veya eksikli, biçare ve aciz ve naçiz bir kul olsan da ben seni hakir görmem, hakir muamelesi yapmam, seni tahkir etmem, efendim, horlamam. Haram tüccesedeki senin vücudunu haram kıldım. Adennar, cehenneme senin vücudunu haram kıldım ey kulum. Seni cehenneme atmayacağım, azabıma uğratmayacağım, ateşlere yakmayacağım. Vedhul min eyyi ebvabil cenneti şi'de. Hadi cennetin hangi kapısından istersen buyur cennete gir. Biliyorsunuz cennetin çeşitli kapıları olacağını hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz söylemiş. Türlü türlü kapılar var. Efendim mesela oruçlular bir kapıdan girecek. Efendim Reyyan denilen ismi öyle olan kapıdan. Efendim namaz ve temayiyet olanlar bir kapıdan. Efendim mücahitler bir kapıdan. Efendim böyle amelinin ibadetinin ağırlık tarafına göre bir kapıdan cennete girecek diye Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh de aklına bir soru gelmiş. Sormuş Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, yani bir insan hayırlı bir kimse olarak hem cihad etmişse, hem sadaka vermişse, hem efendim oruç tutmuşsa, hem namaz kılmışsa, yani cennetin muhtelif kapılarından girecek, sevaplı işleri hepsini birden yapmışsa hangi kapıdan girecek diye sorunca Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, yani ne olacak o zaman? Hepsinden girecek mi? Evet, hepsinden girecek. Umuyorum ki sen onlardan birisin ey Ebu Bekir diye. Ayrıca işte vermiş efendim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Hazretlerine, Allah şefaatine erdesin. Yani cennete bütün kapılarından girebilmek. O da Allah'ın bir efendim takdiri ve efendim akıl almaz bir büyük nimeti olmuş oluyor. Demek ki aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, ne yapmalıyız? Efendim, Allah rızası için sadakada vermeye dikkat etmeliyiz. Yani kazanıyoruz bir şeyler. Neden kazanıyoruz? Cenab-ı Hak efendim bizi kimseye muhtaç etmesin. Helal lokmayla çoluk çocuğumuzu besleyelim. Kimseye el avuç açmayalım diye efendim ondan helal para kazanıyoruz. Helal yere sarf edelim. İhtiyaçlarımızı görelim, karşılayalım dedi. Başka? Bir de başkalarına da yardımcı olalım. Yani onları da sevindirelim. Onların da ihtiyaçlarını görelim diye. Mesela Yunus Emre'nin efendim arzusu ne? Efendim tavsiyesi ne? Dürüş, kazan, ye, yedir. Gayrete gel. Kendin bir helalinden bir şeyler kazan, dükkan aç. Efendim sanatını icra eyle. Alnının teriyle efendim kazan. Dürüş, dürüşmek, gayret etmek demek. Kazan, ye, kendin ye ve yedir. Bir gönül ele getir diyor. Yani yedir, ye, yedir, iyilik yap. Birisinin hayır duasını al, sevindir. Efendim birinin gönlünü al. Efendim o seni sevsin, memnun kalsın, minnettar kalsın. Efendim dua etsin. İster dua etsin, ister etmesin. Allah zaten iyilik yapanı seviyor. Çünkü gönül yapmak Kabe'yi bina etmek gibi sevaptır. Kabe'yi tamir etmek, inşa etmek gibi sevaptır. Efendim gönül yıkmak da Kabe'yi harap etmek, yıkmak gibi günahtır. Mümin günahlardan kaçınır da hele hele Kabe'ye karşı saygısı son derece fazla olduğu için yani o öyle bir şey hiç düşünmez. Ama müminin kalbi, gönlü efendim kırılmayacak. O Kabe'den de önemli. Ona dikkat etmesi lazım. Dikkat etmiyorsa demek ki İslam'ı iyi anlayamamış. Gönül yıkmamaya kalp kırmamaya, Kabe'ye saygısızlık etmediği gibi o kadar ondan fazla dikkat etmesi lazım. İşte Allah için kazanmalı, kazandıklarından da cömertlik yapmalı, efendim hayır hasenat yapmalı, ziyafet çekmeli, arkadaşlarını eve çağırmalı veya arkadaşlarına hediyeler götürmeli veya fakirlere böyle sadakalar vermeli, böylece efendim iyilikler yaparak ömrünü geçirmeli, efendim hayırlı bir kul olarak yaşamalı, yani kendisine hayırlı olan, çevresine de hayırlı olan bir kul olarak ömrünü geçirmeli, hüsnü hatime ile ahirete göçüp Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmalı. Allah Teala Hazretleri bizi İslam'ın efendim böyle inceliklerini öğrenip belleyip efendim uygulayan, icra eden, duyduğunu işleyen, böylece sevapları kazanan, sevdiği kulların arasına girmeyi başaran müminlerden eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım. Cennetiyle Rabbimiz cemaliyle müşerref eylesin. Cemalini göstersin, selamını erdirsin. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eylesin. Ebedi saadete efendim nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.